الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، مبارك رمضان bayramı bitti ama tatil bitmediği için tabii herkes yine memleketinde, köyünde ziyaretlerine devam ediyor. O münasebetle bugün daha farklı bir cemaatimiz, daha farklı bir cemaat halindeyiz. Ama yine cuma namazını eda edeceğiz inşallah. Ve bu münasebetle de sohbetimizi olduğu kadar, lüzumu kadar yapmaya çalışalım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri, bütün müminleri razı olduğu amelleri işlemeye, razı olduğu fiilleri yerine getirmeye bizi muvaffak eylesin. Ve yine bizleri razı olmadığı işleri işlemekten muhafaza buyursun. Mübarek Ramazan ayı ve Ramazan orucu dolayısıyla bayram ile nihayete ermiş oldu, bitmiş oldu. Fakat tabii Allah'a kulluk vazifemiz bitmedi. Ramazan bitti ama, oruç bitti ama kulluk vazifemiz, kulluk borcumuz Rabbimize bitmedi. Ruhumuzu Hazreti Allah'a teslim edinceye kadar ibadet vazifemiz, ibadet borcumuz, kulluk borcumuz bitmeyecek. Bildiğiniz gibi dini İslam'a göre estaizu billah ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Bu ayet-i kerimeye göre ölüm gelinceye kadar Rabbi Rahim-i Zülcelal'e ibadet ediniz emrinin mükellefiyiz. Ve'bud, Arapça ibadet et. Kulluk borcunu eda et. Allah'a kul olduğunun şuurunu ve bu şuurun fiil halinde devamı olan ibadetler, ibadet zincirini, ibadet halkalarını koparmadan devam ediniz hükmüne elhamdülillah iman etmişiz. Ölünceye kadar, ölüm gelinceye kadar vazifemiz, kulluğumuz devam edecek. Allah-u Teala yine cümlemizi kulluk borcunu hakkıyla eda eden müminler sınıfına ilhak eylesin. Cihazımız arızalanmış, galiba pek randıman vermeyecek. Olmasa mikrofonsuz konuşalım. Evet. Bazı insanlar, bazı kulaktan duyma, kulaktan işitme bilgilerle Müslümanlığını ifade etmeye çalışan insanlar, Ramazan çıktıktan sonra, Ramazan geçtikten, bittikten sonra vazifelerinin bittiğini zannediyorlar. Tabii buna, bu düşünceye, bu kanaate ihtimal vermek mümkün değil. Her şeyden önce dini İslam'ı bir gelenek olarak, anadan babadan intikal eden bir miras şeklinde değil, Allah'ın kitabından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden, yani dini kaynaklardan elde etmek lazım. Yoksa başka türlü İslam'ı rastgele ondan bundan işitmiş olduğu, duymuş olduğu bir takım kanaatlere, düşüncelere göre dini anlayışın, dini malumatın pek güvenilir tarafı yoktur. Zira yine Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini İslam'ı iki mühim kaynaktan elde etmemizi tavsiye buyuruyor, emir buyuruyor ve şu muazzam ifadeleriyle yeryüzündeki müminlere işaret ediyor. Teraktu fikum emreyni len tadillu ma temessektum bihima kitaballahi ve sünnete rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuşlar ki size iki büyük emanet, iki büyük kaynak, iki büyük menba bırakmış bulunuyorum. Teraktü, yani terk ettim, bıraktım. Siz bu iki kaynağa itimat ettiğiniz müddetçe, istinad ettiğiniz müddetçe, bu iki kaynaktan beslendiğiniz müddetçe len tedillu, kesinlikle dalalete düşmeyeceksiniz buyuruyor. Dalalete düşmek, yanlış yollara, yanlış düşüncelere, sapık düşüncelere dalmayacaksınız, düşmeyeceksiniz, kapılmayacaksınız. Hem de len tedillu kelimesiyle ileride de herhangi bir dalalete düşmek ihtimaliniz olmayacak. Ama bir şartla ma temessektum bihima, bu dini kaynaklara, yani Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldığınız müddetçe diyor. Buradan da öğreniyoruz ki alemi İslam, Müslümanlar, müminler, yeryüzü Müslümanları, dünya Müslümanları, şimdi de dünyada en yoğun konuşulan, gündemde bulunan Orta Doğu Müslümanları, Orta Doğu Müslümanları eğer sapıklığa düşmüşlerse, eğer bir belaya uğramışlarsa, eğer bir musibete rastlamışlarsa, başlarında türlü belalar dolaşıyorsa, aynı bu mübarek hadis-i şerifin ifadesine göre ma temessektum bihima maddesinde eksikleri vardır. Yani Kur'an'a ve sünnete tam manasıyla yapışmış olmadıkları, Kur'an'a ve sünnete hakkıyla dayanmış olmadıklarından olduğunu Allah'ın Resulü kesinlikle len tedillu kelimeleriyle ifade ediyor. Yani bugün sapıklığa düşmeyeceğiniz gibi gelecekte de, len harfi Arapçada geleceğe şamil bir mana ifade ediyor. Gelecekte de, yani kıyamete kadar demek. Kıyamete kadar dalalete, felakete, sapıklığa, çarpıklığa, yanlışlığa, zillete, fakirliğe, sefalete düşmeyeceksiniz diyor. Bunu söyleyen peygamberimizdir. Peygamberimiz Efendimiz bunu söylerse ve kesin olarak böyle ifade ederse, daha bizim zillete düşmemizin, sapıklığa düşmemizin, sefalete, fakirliğe, zillete düşmemizin sebebini başka yerde aramak mümkün müdür? Başka yerde aramak mümkün değildir. Bu açıkça, bu zilletin, yoksulluğun, sefaletin, cehaletin sebebini başka yerde aramak ayrıca bir cehalet olur. Yani cehaletin içinde cehalet olur. Çünkü peygamber çok açık ifade ediyor. Len tedillu ma temessektum bihima. Bu iki kaynağa, yani Kur'an'a ve sünnete sadık kaldığınız müddetçe, sarıldığınız müddetçe, sıkı tutunduğunuz müddetçe siz felakete, sefalete, cehalete, rezalete, zillete düşmeyeceksiniz diyor mu, demiyor mu peygamber? Diyor. Öyleyse sefalete düşmüşsek, cehalete uğramışsak, fakirliğe, zillete, gayrimüslimlerin hakaretine maruz kalmışsak, bunun sebebini Peygamberimiz açıkça ifade ediyorken başka yerlerde sebep aramak caiz mi değil mi? Değil. Bir kere burada Müslümanlar olarak ittifak etmek lazım. Fakat bir türlü bu ittifakı sağlayabilmiş değiliz. Çünkü kaynaklara olan yakınlığımız sabit değil. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine yakın olmanın yolu, tutunmanın yolu, bağlı kalmanın yolu ilimden geçiyor. İlim olmazsa, Arapçayı bilmezse bir insan, tefsir ilmini bilmezse, usulü tefsir ilmini bilmezse, fıkıh ilmini bilmezse, hadis ilmini bilmezse, Kur'an'dan ve sünnetten istifade etmesi mümkün değil ki. Bir şeyden istifade edebilmek için o şeyin tekniğini ve ilmini elde etmek lazım. Mesela elektrikten faydalanmak istiyorsunuz. Elektriğe dair yığınlarla teknik bilgiler var. Bu bilgileri elde etmeden elektrikten istifade etmek mümkün değil. Ve daha buna benzer bütün mesleklerde, bütün ilim dallarında, teknik yollarda gereken bilgiyi, gereken malumatı elde etmeden faydalanmak mümkün olmuyor. Aynen Kur'an'dan ve sünnetten de faydalanmanın yolu ilimdir. Lakin tabii bu ilim yıllar yılı ihmal edildiğinden, terk edildiğinden, yasaklandığından, türlü maksatlarla ihmal ve ihanete uğramış olduğundan dolayıdır ki sadece elimizde, evimizde, yanımızda, çekmecemizde, çeyiz sandığımızda, raflarımızda, kütüphanemizde sadece yüzünden veya ezbere okunan bir kitap vardır. Araştırılan, üzerinde düşünülen, ilim yapılan, tefsir edilen ve insanlığa içindeki hükümlerin mesajı verilen bir Kur'an değil, daha ziyade okunup ölülerin ruhlarına bağışlanan bir Kur'an'la karşı karşıyayız. Ölülerin ruhlarına bağışlanan, sadece okunan, sadece dinlenen, fakat içindeki hükümlerle hiç alışverişimiz olmayan bir Kur'an ile karşı karşıya bulunmamızdan dolayıdır ki gaye hasıl olmuyor. Sapıklıklar, çarpıklıklar, musibetler ve belalar devam ediyor. Ve yine biliyorsunuz Müslüman bir topluluk olduğumuz halde, Müslümanız dediğimiz halde günde 5 defa minarelerinden ezan-ı Muhammedi'nin okunduğu bir memlekette, ezanların okunduğu, Kur'an'ın çok bol miktarda okunduğu bir memlekette olduğumuz halde, bu sene yine gazetelerde mutlaka görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur, devlete en fazla vergi veren ve vergi rekortmeni dedikleri, en çok vergi veren İnsanlardan birisi de işte İstanbul'da genelevi işleten, yani fuhuş sektörünü çalıştıran, insanları zinaya ve fuhşa hazırlayan ve bu hazırlığın parasını toplayarak devlete vergi veren en büyük vergi rekortmeni olarak karşımıza yine bir fahişe çıkıyor. Günde 5 defa ezan okunan bir Türkiye'de bu oluyor. Devlete en çok vergi veren bir genelevi işleten bir patron kadın oluyor. Yani insan şöyle yüzünü avuçların alına, içine alıp düşünmesi lazım. Hem Müslümanız hem de devlete en büyük vergiyi ödeyen, en çok vergiyi ödeyen kadının yahut neyse işletmecinin fuhuş sektörü olduğunu. Yavrularımız tabii bu haberi okuyor, kızlarımız okuyor, çocuklarımız okuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en büyük vergiyi veren, fuhuş sektörünü işleten Ermeni bir kadınmış diyor. Hepinizin çocukları bu haberi okuyor. Sonra da minarelerden ezan-ı Muhammedi okunuyor. Bir yanda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mesaj yani Allah'ın ve Resulü'nün mesajlarıdır minarede insanlığa anlatılmak istenen. Eşhedü en la ilahe illallah bir mesajdır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah bir mesajdır. Hayye alal, hayye alel salah bir davettir. Hayye alel felah bir davettir. Bütün bunlar minarelerde günde 5 defa okunuyor, okunuyor, okunuyor. Ama Allah'ın kitabında tepeden tırnağa nehyedilen, yasak edilen, haram edilen zina Türkiye'de devlete en çok vergi veren sektör oluyor. Vallahi ben bir Müslüman olarak bunu mantığıma sığdıramıyorum. Kitabullah'a sığdıramıyorum. Hazreti Muhammed'e sığdıramıyorum. Eshab-ı Kiram'a sığdıramıyorum. Sultan Fatih'e sığdıramıyorum. Müslüman olmaya yediremiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ne mana veriyorsunuz? Nasıl yorum yapıyorsunuz? Nasıl kafanızda şimşekler çakıyor veya çakmıyor bunu bilemem. Ama şu Kur'an-ı Kerim'i elinde bulunduran, evinde bulunduran veya buna inanan her insan için derin derin düşünmesi gereken ve mutlaka neticeye Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine doğru gitmekte olan o müstakim yolun üzerinde direnmenin, dayanmanın lüzumunu daha çok hissediyor ve daha çok mücadele etmenin lüzumuna inanıyoruz. Demek ki Türkiye'de Kur'an'ın okunduğu şüphesizdir. Okunuyor. Amenna. Hele Ramazan boyunca hatimler, hatimler, hatimler yapıldı. Hafız efendiler mukabele okudular. Mukabeleler okundu camilerde. Teravihlerden önce, işte sahurdan önce, sabah namazından sonra, öğlen, ikindi. Beyazıt Camisi'nde, Fatih Camisi'nde, falan camide, filan camide. Televizyonda Kur'an okundu sahurdan önce iftara doğru. Evlerde okundu, köylerde okundu, okundu, okundu, okundu. Kur'an okunuyor, şakası yok bu işin. Ama neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en çok vergiyi veren, fuhuş sektörünü işleten Ermeni bir kadın oldu yine. Netice değişmedi. Demek ki sizin Kur'an okumanız neticeyi değiştirmiyor. Demek ki Kur'an'dan gaye okunmak değildir. İşte bu ortaya çıkıyor yani. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i hafızlar okusun yanık yanık seslerle, biz de dinleyelim diye vallahi Kur'an'ı Allah göndermedi. Gelin şu noktada ittifak edelim. Yani hafız efendiler Kur'an'ı okusunlar, Müslümanlar da dinlesin, sadakallahül azim desin, Kur'an'ı kapatsın, çekmeceye koysun, raflara koysun, kadife kılıflara koysun, duvara assın diye Allah Kur'an'ı bu maksatla gönderdi mi, göndermedi mi? Göndermedi. Bu maksatla gönderseydi, herhalde Kur'an'dan beklenen gaye hasıl olurdu. Türkiye'de en büyük vergi verenin bir fuhuş sektörünün işletmecisi olmazdı. Çünkü fuhuş şiddetle yasaklanmış, cezası ölüm olan bir olay. 4 mezhepte de evli bulunan bir erkek, evli ya başından evlilik geçmiş, vaktiyle evlenmiş ama sonra bekar, yani dul diyelim, dul kalmış, karısını boşamış veya kadınsa kocasından boşanmış. Yani hayatında evlilik, bir sefer evlilik geçmiş olduğu tespit edilen bir kadınla bir erkek cinsi münasebet halinde nikahsız olarak, parasını versin vermesin, bunun parayla alakası yok, nikahsız olarak cinsi ilişkide bulunmalarının cezası vallahi 4 mezhepte de ölümdür. Korkunç bir cinayettir, cürümdür ve cezası ölümdür. Ama Kur'an bunu böyle ifade ederken ve çok okunan, çok ezberlenen, çok tekrarlanan bu Kur'an-ı Kerim'in ellerde, evlerde, köylerde çok bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Devleti'ne en büyük vergiyi verenin de fuhuş sektörünü işleten, beyaz kadın ticareti yapan, kadınları erkeklere pazarlayan Ermeni asıllı bir kadın vergi rekortmeni oluyorsa o memlekette Kur'an'dan beklenen gaye hasıl olmuyor demektir. Olmadığı da sabittir. Bunu ne zaman anlayacağız? Ben bunu bilemiyorum. Bir türlü nefsime yediremiyorum, imanıma yediremiyorum, Müslümanlığıma yediremiyorum ve Sultan Fatihlerin fetih ederek bize hediye ettiği İstanbul'da bu işin olmasını nefsime yediremiyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz, ne anlarsınız, ne manavi, onu bilemiyorum. Onun da vebali size aittir. Eğer bu konuları düşünmüyorsanız, düşünemiyorsanız ve bir kopukluğun farkında değilseniz, Türkiye'de Kur'an'ın hakikatinin olmadığını anlamıyorsanız, Kur'an'ın sadece okunan kısmının olduğunu, hükümlerinin, manasının, emirlerin ve yasakların Türkiye'de geçerli olmadığının farkında değilseniz hiç boşuna Kur'an-ı Kerim okumayın. Çünkü aldatıcı oluyor. Ya nasıl olur bu kadar Kur'an-ı Kerim okusun bir ülkede de fuhuş bu kadar ilerlesin? Nasıl olur Kur'an-ı Kerim bu kadar okunuyor da yine Türkiye'de 7 trilyon Türk lirası içkiye para ödeniyor? Nasıl bu kadar Kur'an-ı Kerim okunuyor Türkiye'de de yılbaşı belasında 20 milyon Milli Piyango'nun biletleri satıldı. 20 milyon adet bilet satıldığını her zaman söylüyorum. Türkiye nüfusunun yarısı kadar bu piyango bileti satılmış Türkiye'de. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Nasıl Kur'an okumaktır bu? Nasıl namaz kılmaktır bu? Nasıl oruç tutmaktır bu? Nasıl hacca gitmektir? Nasıl kelime-i şehadet okumaktır? Vallahi manasını bilemiyorum. Bu bir faciadır. Allahu Teala bu gidişi değiştirsin inşallah. Bu gidiş gidiş değildir. İşte görüyorsunuz, Arapların başına gelenleri görüyorsunuz, Acemlerin yani İranlıların başına gelenleri görüyorsunuz, Kürtlerin, Kürt cemaatlerinin, Kürt halkının başına gelenleri görüyorsunuz, yakında Türklerin de başına gelecek korkunç belalar var, ben görür gibiyim. Türklerin de başına gelecek vallahi belalar var. Azerilerin başına geleni gördünüz. 30 bin Azeri'yi bir gecede öldürdüler. Ve gemilere doldurdular. Gorbaçov kafiri, Gorbaçov alçağı tarafından 30 bin Azeri Müslüman Türk'ün cesedini gemilere doldurarak Hazer Gölü'ne boşalttılar. Bunu bilmeyen yok dünyada. Katliamlar, katliamlar, katliamlar. Yakında Türkiye'yi de aynı belalar vallahi ve billahi bekliyor. Ben burada açıklayamam sebeplerini. Açıklayamam. Siyasi bir felaket olur. Bekliyor. Sebep nedir? İşte bunu anlamak lazım. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Peygamberimiz diyor ki, لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Kur'an'a ve sünnete yapıştığınız müddetçe başınıza bela gelmeyecek diyor. Peygamber'e mi inanayım, şu vaziyete mi inanayım? لَنْ تَضِلُّوا dalalete, felakete, sefalete, rezalete, cehalete uğramayacaksınız diyor Peygamber Muhammed Mustafa. Uğramayacaksınız, uğramışız. Uğramışsak Peygamber'in dediğinin aksi olmuştur. Mesela burada. Tesbih çekmemiz bizi işte görüyorsunuz, neticeye götüremiyor. 45 milyon Türkiye Müslümanı derviş olsa, sofu olsa, falan efendinin dervişleri, falan efendinin sofuları olsa, sabah namazlarına kadar tesbih çekseler, la ilahe illallah, la... Ama mevcut akışın, idarenin, devletin, rejimin, hükümetin ne olduğunun farkında olmadan tesbih çekiyorlarsa, 45 milyon tesbih çekse yine fuhuş sektörüne devam edenlerin neticesi değişmeyecek, içki değişmeyecek, sokaklar değişmeyecek, caddeler değişmeyecek, fuhuş değişmeyecektir. Çünkü Kur'an ile olan irtibatımız Allah'ın istediği kıvamda değildir. Allah bizden Kur'an'ın sadece okunmasını istemiyor. Kur'an'ın okunması değil, içindeki hükümlerin uygulanmasını istiyor. Biz Allah'ın istediğini yapmıyoruz, istemediğini yapıyoruz. Hadise budur. Yine hepiniz bilirsiniz ki Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Maliki, dört hak mezhep dediğimiz bu dört mezhebin dördünde de Kur'an'ı yüzünden okumak sünnet, Kur'an'ı ezberden okumak sünnet ama içindeki emirleri ve yasakları, Kur'an'ın içindeki hükümleri yerine getirmek farzdır. Farzı terk edip de sünnetle meşgul olanlar cennete giremezler. Farzı bırakıp da sünnetle uğraşanlar Allah ve Resulünü bulamazlar, hidayete eremezler. Çünkü farz dururken sünnetle uğraşılmaz. Sünnetlerden gaye farzlardaki eksikliği tamamlamak içindir. Biz niye sünnet namazı kılıyoruz? Sünnet namazı kılmamızın sebebi, farz namazları eda ederken eksiğimiz kaldıysa sünnetler tamamlasın diye. Gaye budur. Farzın olmadığı yerde sünnet olmaz. Şimdi milyonlarca Müslüman var Türkiye'de. Teravih namazlarına geldiler, tamam koştular, camilere doldular, teravih namazlarını kıldılar. Ama 5 vakit namaz kılmıyorlar. 5 vakit namaz kılmak farz, teravih namazı kılmak sünnet. Farzı terk ediyorlar, sünnetle meşgul oldular. 100 bin sene teravih namazı kılsalar ve fakat farz namazları 5 vakit namazı kılmasalar bu adamlar cennete gidemezler. Allah ve Resulünü bulamazlar, hidayete eremezler. Hidayetin yolu farzlardan geçer. Görüyorsunuz ne kadar ters yoldayız. Ramazan boyu mümkün mertebe Müslüman olduğunu söyleyenler sahura kalktılar. Ama milyonlarca sahura kalkan insan sabah namazına kalkmadılar. Sahura kalkmak sünnetti, sabah namazına kalkmak farzdı. Farzı terk ettiler, nafileye uğraştılar. Bu toplum Allah'ı bulamaz. Bu toplum yanlış yoldadır. Dinen yanlış yoldayız. Dini anlayışımız yanlıştır, eksiktir, noksandır. Dini anlayışımız, dini kavrayışımız, dini manamız yanlıştır, temeli yanlıştır. Kur'an'dan gaye okumak değildir. Kur'an'ın gayesi okunması değildir. Kur'an'ın gayesi yaşanmasıdır, hükümlerinin tatbik edilmesidir, Kur'an'ın hayata hakim olmasıdır. Hafızların okuduğu şey Kur'an'dan gaye değil, sadece bir sebeptir. Biz gayeyi bırakmışız, sebeplerle uğraşıyoruz. Onun için sefaletten başımız kurtulmaz. Araplar, İranlılar, işte Kürtler, işte Türkler dünyanın en zulüm altında inleyen insanlarıdır. Şu anda dünyada en çok inim inim inleyen milletler, katliam edilen milletler, ırzı ve namusu çiğnenen milletler hepsi Müslüman milletlerdir. Müslümanlıkları da yarımdır, sapıktır, çarpıktır. Kur'an'la uzaktan yakından bir alakaları yoktur. Ve bu cezalara, bu sürgünlere, bu efendim ilticalara, bu sığınmalara, bu sefalete de hepsi müstahak olmuşlardır. Başlarında bir tek Müslüman idareci yoktur. Arapların başındaki bütün yöneticiler kafirdir. Bütün Arapların başında ne kadar hükümdar varsa, ne kadar kral varsa, ne kadar şah varsa, ne kadar idareciler varsa, hiçbirisi Allah'ın kitabına inanmamaktadır. Hüsnü mübarek Müslüman değildir. Aynen kral, fah neyse, Suudi kralı Kur'an'a inanmamaktadır. Kur'an'ın hükümlerine inanmamaktadır. Yaser Arafat Müslüman değildir, Kur'an'a inanmamaktadır. Kral Hüseyin Müslüman değildir, Kur'an'a inanmamaktadır. Celal Talebani Müslüman değil, Kur'an'a inanmamaktadır. Ne Kürtlerin ne Arapların liderleri hiçbirisi Müslüman değildir. Saddam Müslüman değildir. Saddam Allahsızdır. Saddam kafirdir. Ama kim anlatırsınız? Ve bu zalimleri, bu kafirleri senelerdir başlarında tutmalarının cezasıdır başlarına gelenler. Müstahaktırlar, layıktırlar. Allah kimseye zulmetmez, Allah sebepsiz ceza vermez. Aynı şekilde cezalarını daha çok çekeceklerdir. Bizimkiler de İslam'a dönmezlerse, Kur'an'ın hükümlerine ayak uydurmazlarsa, aynı bu millet de beladan belaya uğrayacaktır. Bu da sabittir. Bu da açıkça bir ifadedir. E bu ne olacak kardeşim? Yani şurada Kur'an-ı Kerim 100 sene dursa ne olur yani? 100 sene şurada Kur'an-ı Kerim olsa veya okunsa ama içine açıp da bakılmasa, Allah ne emir veriyor, ne yasakları koyuyor, ne hüküm veriyor diye bakılmasa bu Kur'an ne yapsın ya? Bu Kur'an'dan gaya bu böyle sayfaları değil ki, ahkamıdır. Ne yapalım? Gece lazım hükümlerini, yerine getirmek lazım emirlerini, Kur'an figan ediyor. La tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Buyurun yani zinaya yaklaşmayın. Ayet bu ya Kur'an'da. La tekrabu zina. Zinaya yakın olmayın. Uzaktan yakından zinaya yaklaşmayın. İnnehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ. Çünkü bu fuhuştur, yolların en kötüsüdür, en felaketlisidir diyor Kur'an. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en yüksek vergiyi verenin fuhuş işleten bir kadın olduğu bütün dünyaca ilan edilir hale gelmiş bulunuyor. Kur'an bu şartlarda okunsa ne olur, okunmasa ne olur? Günde 100 defa Kur'an'ı hatmetseniz vallahi boş durur, yeminle söylüyorum. Ahkamını tatbik etmediğiniz müddetçe, bunu söyleyeyim. Yani her biriniz Ramazan'da 100 tane hatim yapsanız ne olur ya? Yine genel evleri çalışıyor, yine meyhaneler çalışıyor, yine kumarhaneler çalışıyor. Yani hatim yapmanın anlamı nedir? Ben bunu anlamıyorum hiç. Ömrümü Kur'an'a vermişim, anlamıyorum bu manayı. Nedir bu mana? Bilemiyorum ki. Sahabe böyle yapmıyordu. Ashab-ı kiram yeminle söylüyor. Biz Kur'an'dan 10 tane ayeti okurduk. 10 ayet, aşere ayatin diyor hadislerde. 10 tane ayeti okurduk. O 10 tane ayetteki hükümler yerine getirdikten sonra bir 10 ayet daha okurduk. Biz böyle Kur'an-ı Kerim'i hatmederdik diyor. Euzu besmele çekip de elhamdülillahi rabbil aleminden başlayıp minel cinneti vel nas'tan çıkmazdık. Böyle bir hatim yapmazdık diyorlar. Bizim işimiz yanmış. Onar ayet ezberlerdik. Bu ayetlerdeki hükümler yerine getirdik. Sonra ikinci bir 10 ayete daha geçerdik. Bazen Kur'an-ı Kerim'den diyor Hazreti Eyüp Sultan aynen şöyle. Kur'an'dan mesela sağdaki sayfayı okurduk diyor. Sağ sayfayı şöyle Kur'an'daki sağ sayfayı okurduk. Soldaki sayfaya geçişimiz bazen 4 sene alırdı diyor. 4 sene. Çünkü bu sayfadaki hükümlerine getirmedik ki daha bir tarafa geçelim. Hatim böyle yapılır. Türkiye Müslümanları vallahi yanlış yoldadır. Kur'an okumaları yanlıştır, Kur'an anlamaları yanlıştır, hafızlar yanlıştır, yanlış gitmektedir, eksik gitmektedir. Hadise budur. Onun için başımızdan bela eksilmez. Hadis pek açıktır. Teraktu fîküm emreyni len tedillû mâ temessektüm bihima. Size iki tane kaynak bırakmış gidiyorum diyor peygamber. Biri Kur'an, biri sünnet. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe, bakın şart koşuyor, sarılırsanız. Demek ki biz sarılmamışız ki bunda sapıklık var başımızda. Yani 40-50 milyon Müslüman Türk'ün hazinesine, devlet hazinesine en büyük vergi fuhuş sektöründen akıyor. Bu hazine temiz olabilir mi? Birinci ve ikinci gelen de gayrimüslim İzmir'de gemi yapımı ticaretiyle meşgul olan iki kişi. İkisi de gayrimüslim, ikisi de kafir yani kefere. Üçüncüsü de fuhuş sektörünü işleten İstanbul'daki Ermeni karı Manukyan. Yani 50 milyonluk Müslüman Türk'ün devlet bütçesine, hazinesine umumhaneden para akıyor. Ve siz bunu kullanıyorsunuz. Temiz olduğunu söyleyebilir misiniz? Memurların maaşları, hoca efendilerin maaşları bu hazineden veriliyor. Bizim hepimizin maaşı buradan geliyor. Yani müezzinlerin, ezan okuyanların maaşları buradan gelirse o ezanda hayır olur mu? O kılınan namazda hayır ve bereket olur mu? Vallahi olmaz. Hazineye gelen para en üçüncü derece Türkiye'de umumhane işleten kadından geliyor. En büyük vergi. Hani Kur'an okusan ne olacak, okumasan ne olacak? Bütün bunlar bizi düşündürmesi lazım. Ramazan çıktı, oruç gitti, bayram da bitti. Her şey bitti deneyiniz, her şey yeniden başlaması lazım. Türkiye böyle gidemez. Türkiye böyle giderse Amerika'nın oyuncağı olacaktır. Fransa'nın oyuncağı olacaktır. İngiltere'nin oyuncağı olacak Türkiye. Bak göreceksiniz, Allah göstermesin. Olsun, olsun demek istemiyorum ama olacaktır. İradesini kaybedecektir, idaresini kaybedecektir. Hakarete uğrayacaktır. İşte zaten dünyada şu anda görüyorsunuz. En büyük hakarete uğrayanlar Araplar, Acemler, Kürtler ve Türkler dünyada en çok hakarete uğrayanlar. Hepiniz bunu görüyorsunuz. Böyle gidemez. Biz bu muamele layık bir millet değiliz. Biz 1000 sene Allah'ın kitabıyla dünyaya hakim olan bir milletin evlatlarıyız. Böyle gidemeyiz. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Hazinenin en büyük parası fuhuş sektörüyle gelemez. Bu yanlış bir yoldur. Ayıptır. Bütün şehitlerimizin ruhları vallahi sızlamaktadır. Sultan Fatih'in ruhu kemikleri sızlamaktadır diyorum size. Bu yanlış bir gidiştir. Bu anlayış yanlıştır, bu Kur'an okuma yanlıştır. Bu şekilde anlayış yanlıştır. Onun için bu hususu bugün arz etmeye, daha geniş bir açıdan meseleye bakmayı düşünmüştüm ama bugün tabii dediğim gibi bayram bitti ama tatil bitmedi. Cemaat-i Müslümin de tabii bir hayli İstanbul dışında yazlıklarda, köylerde olanlar var. Henüz dönmediler. Dolayısıyla istediğimiz kıvamda bir ders olmayabilirdi. Ama inşallah bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Bu arada ezana ne kadar var acaba? 15 dakika kadar da ezana vaktimiz var. O zamana kadar da bu içinde bulunduğumuz Şevval ayı ile alakalı bir ibadet hususunu arz etmeye çalışayım. Sık sık soruluyor. Sorulmayı da sorulması da caiz olan, lazım olan bir soru. Çünkü kitaplarda geçen bir konu. Tabi az çok cemaat-i Müslümin işitmiş, duymuş ama hikmeti, mahiyeti pek fazla bilinmiyor. Bu 15 dakika içinde de bunları kısaca arz etmeye çalışayım. Ve sohbetimizi, dersimizi tamamlamaya çalışayım inşallah. Hadise şu. Ramazan bitmiştir. Mübarek aylardan 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan bu üçü böylece bittikten sonra ve Ramazan'ın bereketi, feyzi bir bakıma kesilmesin diye zannediyorum hikmeti ilahiyesi budur bu işin. Ramazan'ın feyzi, bereketi, maneviyatı, ruhaniyeti bütün bir yıl devam etsin diye alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir müjde olarak, bir rahmet eseri, bir müjde olarak şu mübarek hadislerini arz ediyorlar. Ben de bunu anlatmaya çalışayım 15-20 dakika. Buyurmuşlar ki, fakat tabii duydunuz, dinlediniz ama konuyu işlemek bakımından söylüyorum. Men same ramazane. Hadis böyle başlıyor, hadis sayı. Men same ramazane. Ramazan-ı şerifi sakatlamadan, Ramazan sakatlanabilir. Gusül abdesti almak zorunda olursunuz Ramazan'a, cünüplükten yıkanmak, temizlenmek için gusül abdesti. Oruçluyken gusül abdesti alırken ağzınıza su alırsınız ve kaçırabilirsiniz. Oldu, sakatlandı. Bir gün sakatlandı. Hastalanırsınız, sakatlanır. İğne olursunuz, sakatlanır. İlaç almak zorunda kalırsınız, sakatlanır. Yani sakatlamadan orucu tamamlamak büyük bir nimet ilahiyedir. Ama ben bu sene önüme gelen Müslüman arkadaşlara sordum. Elhamdülillah hiç sakatlamadan tutmuşlar maşallah. Allah mübarek etsin, muvaffak etsin. Sakatlamadan 30 gün Ramazan orucunu eksiksiz bir kimse tutarsa, hadis. Sümme etbe'a sitten mineşşevvali. Sonra da Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayından, şimdi içinde bulunduğumuz ayın Arapça adı Şevval. Şevval diye bir ay. Şevval ayından 6 gün de ilave ederse, 30 günlük Ramazan orucuna Şevval ayından 6 gün ilave ederse, bakınız, same tesiyami dehri, hadis bitmiştir. Sanki senenin tamamını, yani 365 günün tamamını oruçlu geçirmiş gibi Allah'tan mükafat alacaktır diyor. Müjde. Ve gayet sahih bir hadis. Sıhhatli bir haber. sitten mine şevval. Yani şevval ayından 6 gün. 6 kelimesi var. Bu 6 kelimesi çok anlamlı, çok manalı. Ve hikmetleri çok. En çok da bize sorulan bu 6 günün mahiyeti soruluyor. Onun için bu noktayı biraz açmak istedim. Önce şunu belirteyim. Şevval ayı diğer aylar gibi bazen 29 çeker, bazen 30 çeker. Arabi aylar yani kameri aylar 31'e ulaşmaz biliyorsunuz. Ya 29 olur ya 30 olur. 30 olur. Bu 6 günlük Şevval orucu 30 günlük yahut 29 günlük diyelim. Şevval ayının içinde her zaman tutulabilir. Her zaman. Yani peş peşe olmak mecburiyeti yoktur. En çok bunu soruyorlar. Hocam bu 6 günlük Şevval orucunu peş peşe mi tutmak lazım? Hayır. Bir gün tut 3 gün ye, bir gün tut 5 gün ye ama Şevval çıkıncaya kadar 6 gün tut da nasıl tutarsan tut. Hadise budur. Yani bunun ne var ki bunu sorup duruyor kardeşlerimiz anlamıyorum yani. Başında mı tutulur, sonunda mı? Ya 30 günlük Şevval ayı çıkmadan neresinden tutarsan tut, 6 gün tut da yeter. Hadise bu. Basit yani. Şartı yok, şurtu yok, kaydı yok, kuyudu yok, bir şey yok. Şevval çıkıncaya kadar başında, ortasında, sonunda yani neresinden olursa olsun 6 gün tuttun mu tutmadın mı? Hah, mesele bitti. Peş peşe olmak şartı yok. Baş tarafından tutulması şartı yok. 6 gün tut yeter. Serbest yani. Kayıt yok, şart yok. Bunu belirttikten sonra hikmetine temas edeyim. Bakınız, hakikaten son derece manalıdır. Ve amenna, yerlerin ve göklerin yaratıcısı Hazreti Allah Celle Celaluhu, yerlere ve göklere rahmet olsun diye gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla bir hakikati ve bir hikmeti de böylece ümmeti Muhammed'e ifşa etmiş oluyor, açıklamış oluyor, yaymış oluyor. Şimdi hesaplıyoruz gerçekten 30 gün Ramazan orucu, 6 gün de Şevval ayından tutulan oruç, 6 günlük oruç. Hesaplıyoruz aritmetik olarak, matematik olarak hesaplıyoruz. Gerçekten senenin bütün günlerini aynen ifade ediyor. Biliyorsunuz basit coğrafya bilgisine göre hepimiz çok küçük yaşlarda okuduk, gördük. Dünyamız kendi mihveri etrafında, eksen etrafında dönüyor. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Gece ve gündüz meydana geliyor. Aynı dünyamız kendi mihveri etrafında dönerken bir de güneşin etrafında dönüyor. Bunu hepiniz okudunuz. Güneşin etrafında dönüşünü, bir turunu, bir dönüşü de 365 günde tamamlıyor. Bundan da bir sene meydana geliyor. Bir yıl meydana, dört mevsim meydana geliyor. Bunlar basit bilgiler. Aynen bu bilgilerin tamamını ifade eden bir netice hasıl oluyor bu hadis-i şeriften. Arz ediyorum. Şimdi Allah'ın Resulü buyurdular ki 30 gün sakatlamadan Ramazan orucunu tutarsa bir Müslüman. Tamam tuttuk. 30 gün. 6 gün de Şevval'den ilave ederse 30 günlük Ramazan orucuna 6 gün de Şevval'den ilave ederse ne olur? 36 olur. Böylece senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi Allah'tan mükafat alacaktır diyor Resulullah. Senenin tamamıyla nasıl bir münasebeti var? İşte alimlerimiz bunu açıklamıştır. Ben de size aklınızda kalsın diye, unutmayasınız diye bu mübarek hadisin hikmetini kafalarımızda tutasınız diye arz ediyorum. İzahı şöyle. Efendiler, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha var. Müjde dolu bir ayet. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Ümmet-i Muhammed'den bir Müslüman Allah rızası için bir iyilik yaptığı zaman, bir iyilik Oruç tutmak iyiliktir, namaz kılmak iyiliktir, amenna. Hayır yapmak iyiliktir, zekat vermek iyiliktir, fitre vermek iyiliktir, sadaka vermek iyilik. İyilik, iyilik kelimesi çok geniş. Kim Müslüman olarak bir iyilik yaparsa, ayeti anlatıyorum, bir iyilik, matematik olarak yani bir tane yaparsa, felahu aşru emsaliha, Allah o bir iyilik yapan Müslümana ücret öderken, mükafat verirken en az 10 katını verecektir diyor ayet. En az 10 katı. Felahu onun için ücret ödenecektir. Aşru emsaliha. Aşır Arapça 10 demek. Aşru emsal 10 misli. 10 misli mükafatını alacaktır diyor. Bu ayet-i kerimenin manasına göre, izahına, hükmüne göre 30 gün oruç tutan bir Müslüman kaç günlük mükafat alacaktır? 30 çarpı 10 yani 300 günlük. Gayet sarih. Gayet açık. Tereddüt etmek dahi mümkün değil ayet-i kerime karşısında. 30 çarpı 10, 10 katı olursa 30'un 300 olur. Gayet tabii. 6 günde Şevval ayından ilave ederse dedi hadiste. Onu da 6 çarpı 10 yapın ne yapar? 60. 300 daha vardı orada. 360 etti. Halbuki bir sene 365 gün idi. O 5 günlerdedir. Muhakkak düşünenleriniz olmuştur ama ben arz edeyim. Siz de biliyorsunuz ve bilmeliyiz ki bir sene içerisinde yani 365 günlük bir sene içerisinde 5 gün oruç tutmak da yasaklanmıştır Allah tarafından. Haramdır. Yani bir senede bir 5 günlük bir gün vardır. 5 gün vardır ki o günlerde oruç tutanlar cehenneme gider. Niye? Haramdır çünkü. Yasağı işlemiş olur. Yasaktır. Onlar da biliyorsunuz Ramazan bayramının birinci günü. Unutmayın. Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutanlar Allah'a asi olurlar. Cezalı olurlar. Bir de Kurban Bayramı'nın 4 gününün 4'ünde de oruç tutanlar cehennem azabına müstahak olurlar. Yasaktır. Toplam ne yapıyor? 5 ediyor. Öbür tarafta kaç günümüz vardı? 360. 5 günde bu yasaklamayı koyun. Ne yaptı hepsi? 365'i rahatlıkla bulduk. Aritmetik olarak bulduk. Bir senenin 365 gün olduğunu, dünyanın yuvarlak olduğunu, güneşin etrafında döndüğünü, bu dönüşü 365 günde tamamladığını 1400 sene evvel Hazreti Muhammed açıklamış mı açıklamamış mı? Açıklamıştır. Hadis veya hadise son derece açık bir mana ifade ediyor. Çok açık ve canlı bir olay olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Bundan dolayıdır ki eğer Şevval ayından 5 gün deseydi bu hesap tutmayacaktı. Şevval ayından 7 gün ilave ederse deseydi yine o, hasreten 6 demiştir. Ve böylece 365 günü çok rahat bir şekilde ayet-i kerimenin ışığında ve tefsirinde çok rahat bulabiliyoruz. Ve senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibidir manası da aritmetik olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Allah-u Teala bunun da bereketine ehli imanı mazhar eylesin inşallah. Mümkün mertebe zaruretiniz yoksa, mecburiyetiniz yoksa, herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, mesela kalp rahatsız olan kardeşlerimiz her gün ilaç almaları lazım. Günlük onların ilaçları var. Hani kalp rahatsızlık içinde olanlar, astımlı olanlar, ve daha buna benzer devamlı ilaç almak suretiyle beyninden, kalbinden, böbreğinden neyse devamlı ilaç almak zorunda olan, ilacını aksattığı zaman hastalığı artıyorsa bu kardeşlerimiz oruç tutamazlar. Tutarlarsa günaha girerler. Yani ilacını almadığı zaman hastalığı artıyor. Eyvah, tehlikeli oluyor. Tedavisi gecikiyorsa bunlar oruç tutmayacaktı. Onlara oruç tutmak yasaktı. Çünkü oruç tutmaktan gayet sıhhati korumaktır. Onlar fidye vereceklerdi. Bu durumda, hala bu durumda olan kardeşlerimiz Şevval'den oruç moruç tutmaya kalkmasınlar. sevap kazanacağız diye günah kazanırlar ve tehlikeye giderler. Bu sağlıklı Müslümanlar için. Sıhhati yerinde, sağlığı yerinde, zarureti yok, sıkıntısı yok, tamam. Bunlar Şevval'den de 6 gün tutmaya çalışınız. Ama benim dediğim gibi peş peşe olmak mecburiyeti yoktur. Başında, sonunda, ortasında nerede tutarsanız tutun. İster peş peşe tutun, ister aralıklı tutun, tutun yiyin, bir daha tutun, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün, neyse yani. Nasıl işinize geliyorsa, nasıl kolayınıza geliyorsa öylece Şevval ayı çıkmadan 6 günü peydahlayın. 6 günü tamamlayın. Hadisin müjdesine mutlaka nail olursunuz inşallah Teala. Allah şimdiden bereketine, hayrına, feyzine, mağfiretine Rabbimiz cümlemizi mazhar eylesin inşallah. Efendiler, bu arada inşallahu Teala Ramazan ayının son haftasına doğru veya sonuna doğru da dini vecibelerimizin mali olan, yani malca yapılan cihetlerinde eda etmişsiniz inşallah. Fitrelerinizi inşallah Ramazan bayramından önce fakirlere kavuşturmuşsunuzdur inşallah diyorum. Anlatmış ve söylemiştik. Zekatlarınız da inşallah Teala hakkıyla hesaplamış ve ehil olanlara, müstehak olanlara ve bu emaneti yerine de inşallah vermişsinizdir diyerek hepiniz hakkında hüsnü zan ediyoruz. Allahu Teala onları da kabul etsin inşallah. Bu arada senede bir veya birkaç sefer şartı olmadan aled devam, yani devamlı şekilde, devamlı surette nefis muhasebesi içinde olmanın da lüzumunu söylemeden geçmeyeyim. Hani mali muhasebe herkesin var. Az çok ailesinde, iş yerinde, ticaretinde, kendi varlığı içerisinde herkesin bir muhasebesi vardır. Az veya çok neyse, muhasebesiz bir insan olmaz. Fakat en mühimi, en vazgeçilmez muhasebe, bildiğiniz gibi nefis muhasebesidir. Nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi çok uzun bir konu. Neleri içine alıyor, neleri icap ediyor, çok geniş bir konu. Buraya girmeyeyim de Allah nasip ederse bu konuyu ayrıca bir kürsü konusu haline getirip başlı başına bir ders olarak arz etmeye çalışayım diye düşünüyorum. Nefis muhasebesi. Muhasebetün nefs diye geçiyor kitaplarda. Nefis muhasebesi Türkiye'de ve dünyada Müslümanların en az yaptığı bir şey. Hepimizin, hacılarında, hocalarında, müftülerinde, diyanet teşkilatına bağlı olsun veya olmasın, ehli İslam'ın, ehli imanın, ehli ilmin en az yaptığımız şey nefis muhasebesi. Nefsimizle hesaplaşma. Bu hususu inşallah yarımlamamak için açmadım bugün. Onu özel olarak, hususi bir ders olarak ayrıca bir kürsü dersi, bir cuma dersi olarak arz etmeye çalışayım. Vaka bir veya birkaç derste işlenmesi lazım gelen bir konu. Hazreti Mevlana'nın bu konuda muazzam tespitleri var, teşhisleri var, tasvirleri var, temsilleri var. Anlatmakla bitirilmesi mümkün olmayan bir ciheti var. Ama özet olarak özlü bir şekilde ehli İslam'a, ehli imana nefis muhasebesi yapmanın lüzumunu ve önemini mutlaka belirtmek lazım. Çünkü en az yaptığımız bir şey olarak görünüyor. Nefis muhasebesi yapmamış olduğumuzun sebepleri var. Alametleri var. Eğer nefis muhasebesi yapsaydık şunlar şunlar şunlar olmayacaktı şeklinde geniş izahları var. Allahu Teala aman verirse, zaman verirse, imkan verirse bütün bunları inşallah beraberce ders şeklinde, sohbet şeklinde arz etmeye devam ederiz. Allahu Teala sevdiği kullarına, rahmetini ve rızasını ikram ettiği kullara ve o kulların arasında da bizlere yer imkan etsin inşallah. Zira hakikaten cennet ehli olanların, cennete ehil olanların Allah'tan istedikleri çok şey var. O da ayrı bir konu. Neler istemişler? Allah'tan neyi murad etmişler, neyi niyaz etmişler, neyi talep etmişler, onlar da çok geniş. Mesela hemen hemen hepsi cennette, hani beni cennete al, cennete koy yerine, cennette kendilerine yer verdiğin insanlara, rahmetine, mağfiretine nail olan, cennetine nail olan insanların arasında da bize yer ver demişler. Hani cennette yer ver dememişler, cennette yer verdiğin insanların arasında illa bir cemaat arzu etmişler. Hakikaten tek başına insan cennette ne yapsın? Tek olmak, yalnız olmak demek ki büyük bir noksanlık, büyük bir eksiklik. Bunu istememişler. Cennette dahi Allah'ın rızasına erenlerin, Allah'ın lütfuna erenlerin, Allah'ın cemalini görenlerin arasında olmayı istemişler. Bunların her birisi birer mana ifade ediyor. Allah-u Teala bizleri de sevdiği kulların sınıfına ilhak eylesin inşallah. Böylece daha sonraki cumalar değişik konularla, değişik mevzularla sohbet etmek, dertleşmek ve birbirimizle müzakere halinde buradan anlattıklarımızı zihinlerimizde düşünerek bir hafta sonra da o düşünceyle tekrar burada içtima etmek niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimiz var, rıza ile rahmetinle sen ikmal eyle. Amin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Hükümetimizi ve devletimizi İslam eyle. Amin. Ya Rabbi alemi İslam'a imdad eyle. Amin. Görünür görünmez, bilinir bilinmez kazalar, belalar, felaketler, musibetler var. Cümlesinden ehli İslam'ı halas eyle. Amin. Uzaktan yakından gelip şurada amin diyen kardeşlerimin her türlü razı olduğun ameller işlemeye hepsini muvaffak eyle. Amin. Şerleri üzerimizden def eyle. Amin. Hayırları civarımıza celb eyle. Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, mümin olduğumuzun şuuruyla her nefes kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu ikrar ile, bu şehadetle huzuruna gelmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Ramazan boyu tutmuş olduğumuz oruçları kabul eyle. Amin. Kılmış olduğumuz namazları makbul eyle. Amin. İşlemiş olduğumuz hayırları kabul ettiğin hayırlara ilhak eyle. Amin. Bizleri kulluğuna kabul eyle. Amin. Yolundan ve yönünden bizi ayırma ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer Rahimin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة